Azıcık söyleyeyim, bir nefescik söyleyeyim. Dinlemezsen neyleyim, dinlemezsen neyleyim. Aşk deryasın boylayım, aşk deryasın boylayım. Ummana dalmaya geldim. Aşk deryasın boylayım, aşk deryasın boylayım. Ummana dalmaya geldim. Elendim hem yoruldum. Gazana girdim kavruldum, gazana girdim kavruldum. Meydana yenmeye geldim. Gazana girdim kavruldum, gazana girdim kavruldum. Meydana yenmeye geldim. Hiç laf yoktur sözümde, hiç laf yoktur sözümde. Eksiklik kendi özümde, eksiklik kendi özümde. Darına durmaya geldim. Eksiklik kendi özümde, eksiklik kendi özümde. Darına durmaya geldim.